ในหน้า109ที่พูดถึงธรรมะ37ประการนี้นะครับก็พอดีไปพ้องกับโพธิปักขิยธรรม37ประการแต่ว่าของโพธิปักขิยธรรม37ประการนั้นเป็นส่วนของภาวนาซึ่งเป็นมรรคเป็นส่วนของมรรคนะครับอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นอุปจาระ7สมาบัติ8มหาวิปัสสนา18แล้วก็อริยมรรค4ซึ่งดูแล้วก็เป็นปหานะปริญญาส่วนหนึ่งเพราะว่าอย่างอุปจาระ7นี่ก็เป็นตทังคปหานมหาวิปัสสนาก็เป็นตทังคปหานใช่ไหมครับแล้วก็สมาบัติ8ก็เป็นวิคัมพนปหานส่วนอริยมรรคนี่ก็สงเคราะห์เป็นสมุจเฉทปหานเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็รู้สึกว่าภาวนากับปหานะนี่จะคละกันจะปนกันอาจารย์ช่วยแยกแยะอธิบาย การกล่าวธรรมะส่วนใหญ่ก็กล่าวเฉพาะเช่นถ้ากล่าวเจริญก็เจริญอย่างเดียวใช่ไหมถ้ากล่าวต้องละก็ละอย่างเดียวแต่ทีนี้เป็นการจับคู่กันประกบกันระหว่างธรรมะฝ่ายดำกับฝ่ายขาวว่าถ้าสว่างแบบนี้ละความมืดแบบนี้อย่างเงี้ยนั่นก็เป็นการจัดรูปแบบการละคือกล่าวถึงตัวที่เข้าไปละกับสิ่งที่ถูกละอย่างกามฉันทะเป็นต้นเนี่ยนะพวกนี้คือสิ่งที่ถูกละเนคขัมมะเป็นต้นคือตัวที่เข้าไปละสิ่งที่ถูกละมีชื่อว่าปหาตัปปธรรมตัวที่เข้าไปละมีชื่อว่าโพธิปักขิยธรรมทีนี้โพธิปักขิยธรรมขอไปภาเวตัปปธรรมตัวที่เข้าไปละชื่อว่าภาเวตัปปธรรมคือในธรรมะที่กล่าวไปทั้งหมดพวกนี้เป็นทั้งสมถะและวิปัสสนาเป็นทั้งสมถะวิปัสสนาควบคู่กันไปโพธิปักขิยธรรมนั้นเป็นการกล่าวธรรมะแบบรวมกลุ่มแบบรวมกลุ่มแต่ในนี้กล่าวตามลำดับแห่งการละหรือกล่าวตามลักษณะแห่งการละซึ่งก็เป็นการแสดงโพธิปักขิยธรรมอีกปริยายหนึ่งอีกปริยายหนึ่งเพราะโพธิปักขิยธรรมนี่แบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนที่เป็นโลกิยะกับส่วนที่เป็นโลกุตระส่วนที่เป็นโลกุตระก็อยู่ในคำว่าโสดาปฏิมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตตมรรคเพราะว่าอริยมรรคสี่ประการเนี่ยนะทั้งสี่นั้นมีความสมบูรณ์บริบูรณ์ในขณะโพธิปักขิยธรรมโพธิปักขิยธรรม37เนี่ยประชุมพร้อมในขณะโสดาปฏิมรรคประชุมพร้อมในขณะสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตตมรรคส่วนก่อนหน้านั้นเนี่ยถือว่าเป็นบุพภาคเป็นเบื้องต้นเนี่ยนะเป็นเบื้องต้นอย่างในสมาบัติทั้งหลายทั้งรูปฌานอรูปฌานก็อยู่ในประเภทของสมาธินสีสมาธิพละเนี่ยนะจิตตะสมาธิประธานสังขารในอิทธิบาทแล้วก็เป็นพวกสมาธินสีสมาธิสัมโพชงส่วนพวกมหาวิปัสสนาทั้งหลายพวกนี้ก็เป็นพวกวิมังสิทธิบาทปัญญินสีปัญญาพละธรรมวิจยะสัมโพชงและสัมมาทิฏฐิการกล่าวตามในอัตถกถามูลปริยัติสูตรซึ่งยกข้อความอันนี้มาทั้งแถบจากปฏิสัมภิธามักเนี่ยนะเรียกว่ายกแผงมาเลยนะอธิบายแบบยกแผงซึ่งเราเรียนอภิญญยนิเทศเกือบจะถึงแล้วใจเย็นๆอีกหน่อยก็ถึงอาทิตย์หน้าเป็นต้นไปนะนะอาทิตย์นี้กูหยุดอีก2อาทิตย์นะก็คือยกแผงปฏิสัมภิธามักมานั่นเองนะว่าสิ่งเหล่านี้นะคือทางดำเนินของพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าเพราะดำเนินไปตามทางนี้แต่ว่าทั้งหมดที่กล่าวไปนี่ก็คือปริยายของโพธิปักขิยธรรมว่าโพธิปักขิยธรรมธรรมที่อยู่ในฝักฝ่ายแห่งการตรัสรู้สามารถมาแสดงมาจำแนกโดยวิธีการต่างๆได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะนี่มาดูนัยยะที่3เลยนะคำว่าตถาคตปริยายหรือนัยยะที่3ว่าพระองค์นี้เสด็จมาสู่ลักษณะอันแท้จริงลักษณะอันนี้หมายถึงตัวลักษณะของสภาวะธรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยนะตัวที่เป็นสภาวะธรรมก่อนในชั้นแรกกล่าวถึงธาตุ6ธรรมะเหล่านี้นะถ้าเราแบ่งเป็นกลุ่มเนี่ยถ้าแบ่งเป็นกลุ่มจะดูไม่ค่อยยากแต่ถ้าไม่ดูเป็นกลุ่มนะอู้พรืดกันไปหมดเลยเห็นแล้วเลื่อมใสเลยมั้ย ที่เราไม่ค่อยเลื่อมสายก็เพราะว่าโอ้โหติดกันพรึบไปหมดนะแต่ถ้ามาแบ่งเป็นกลุ่มๆเนี่ยไม่ค่อยยากกลุ่มแรกนะเช่นปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุอากาศธาตุวิญญาณธาตุก็เรียกว่า1ชุดที่1ธาตุ6นะเป็นกลุ่มธาตุ6รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้เป็นขันธ์5เป็นขันธ์5วิตกวิจารปีติสุขเอกคตาพวกนี้เรียกว่านับอยู่ในองค์ฌานนะภาษาด้วยนะเรียกว่าชุดกลุ่มองค์ฌานแล้วก็สัทธินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์ปัญญินทรีย์อันนี้ก็กลุ่มอินทรีย์แล้วก็ศรัทธาพละวิริยะพละสติพละสมาธิพละปัญญาพละก็เป็นพละพันหน้า111นี้กล่าวถึงธาตุ6ขันธ์5องค์ฌานอินทรีย์และพละเนี่ยนะถ้าแบ่งเป็นกลุ่มอย่างนี้ก็จะไม่เท่าไหร่นะจะดูแล้วก็ธรรมดาส่วนในหน้า112ก็กล่าวถึงโพชฌงค์ก่อนสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปีติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค์พอพระองค์แสดงโพชฌงค์จบก็แสดงองค์มรรคต่อสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยนะก็แบ่งเป็นองค์ใช่ไหมก็แยกเป็นองค์ทีนี้ก็ปฏิจจสมุปบาท12นะก็อวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะเนี่ยนะทีนี้ก็กล่าวธรรมะรวมๆกันนะเช่นธาตุอายตนะก็คือธาตุอายตนะธาตุกายตนะนี่เป็นกลุ่มปริญญายธรรมทีนี้ก็มาขึ้นกลุ่มภาเวตปธรรมว่าสติปทานสัมมาปทานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์องค์มรรคก็คือโพธิปักขยธรรมนะก็แบ่งตามนี้ก็คือโพธิปักขยธรรมส่วนระดับสูงต่อไปเนี่ยนะว่าสัจจะเนี่ยนะสัจจะสมถะก็คู่กับวิปัสสนาใช่สมถะวิปัสสนานะถ้าสมถาวิปัสสนาคู่กันนี่ก็เรียกว่าไม่ละกันแล้วก็วิสุทธิ3คือศีลวิสุทธิจิตวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิแล้วก็ญาณในระดับสูงก็คือญาณขยะญาณกับอันวยะญาณตัวนี้นะก็อันนี้ก็เป็นญาณในระดับสูงอีกฉันทะมนสิการผัสสะเวทนาอันนี้เรียกว่าฉันทะเป็นมูลเนี่ยนะฉันทะมนสิการผัสสะเวทนาสมาธิอ่ะนะพอมาไปถึงสมาธิสติปัญญาวิมุตติแล้วก็นิพพานถ้าแบ่งเป็นกลุ่มๆอย่างนี้ก็จะเห็นชัดนะทีนี้กล่าวถึงการแยกแยะธรรมะที่เป็นสภาวะของการแยกแยะถึงสภาวะลักษณะของธรรมทั้งหลายพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์เข้าถึงสภาวะของแต่ละอย่างแต่ละอย่างได้อย่างดีเยี่ยมเนี่ยนะเข้าถึงว่าสภาวะของแต่ละสิ่งแต่ละสิ่งนี้เป็นเช่นไรการกล่าวถึงสภาวะธรรมทั้งหลายเนี่ยนะก็คงไม่ลืมบทสุดท้ายเลยใช่ไหมการกล่าวลักษณะของปฐวีธาตุแข็งแข็งเป็นลำดับต้นจุดประสงค์เพื่อที่สุดคืออมตะนิพพานเป็นบทสุดท้ายนั้นไม่ใช่หยุดอยู่แค่ปฐวีธาตุใช่ไหมถ้าหยุดอยู่แค่ปฐวีธาตุเสียหายถ้าอยู่แค่แข็งนี่ไม่ได้ประโยชน์อะไรก็ต้องไล่ตามลำดับลักษณะของธรรมทั้งหมดนี้จนถึงอย่างลงอมตะเป็นที่สุดเนี่ยนะนี่มาค่อยๆดูธรรมะตามลำดับต่อไปว่าปฐวีธาตุมีความแข็งแข็งนะพระองค์นี่รู้ละลักษณะของปฐวีธาตุลักษณะแข็งแข็งสรุปปฐวีมีกี่อย่าง4อย่างนะแต่นี้พูดลักษณะปฐวีดังที่เคยกล่าวว่าที่ใดมีลักษณะปฐวีทิ้งสสัมภาระได้ไหมไม่ได้สสัมภาระเนี่ยคือเป็นสสัมภาระของปฐวีอ่ะนะลักษณะอาภปฐวีต้องอาศัยสสัมภาระปฐวีอีกครั้งหนึ่งมันถ้ากล่าวสสัมภาระก็ปฐวีภายในกับปฐวีภายนอกนั่นนะปฐวีอาโปก็เป็นเครื่องไหลไปหรือเอิบอาบเตโชก็เป็นของร้อนหรือย่อยสลายวาโยก็เคลื่อนไหวอากาศก็ถูกต้องไม่ได้วิญญาณก็เป็นเครื่องรู้ส่วนตรงนี้ใครฟังไม่ดีก็นึกว่าแสดงที่ไหนอยู่ก็ไม่รู้นะถ้าเป็นในเนี่ยถ้าเรียนกันแค่นี้นะเราจะนึกอะไรไม่ได้จะเจริญอะไรไม่เป็นเลยถ้าฟังอยู่เท่านี้นะ แต่ถ้าเราจำธาตุวิพังคสูตรมาได้ที่พระองค์ตรัสกับท่านปกุสาติว่าคนเรานี่มีธาตุหกเนี่ยนะคนเราเนี่ยมีธาตุหกปุริสบุคคลนี่มีธาตุหกธาตุหกคืออะไรบ้างปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุอากาศธาตุวิญญาณธาตุปฐวีธาตุเป็นไงลักษณะที่แข็งแกร่งนะความแข็งแกร่งหรือตัวใดก็ตามที่แข็งแกร่งที่มีอยู่ในกายนับเนื่องในกายเรียกว่าอุปาทินกะเนี่ยนะประกอบไปด้วยอะไรผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดไส้ใหญ่สายระไส้อาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองอันนี้เขาเรียกว่าเป็นปฐวีธาตุภายในอาโปธาตุภายในเป็นฉะไหนน้ำดีน้ำเลือดน้ำเสลดน้ำน้องน้ำมันข้นน้ำมันเลวน้ำไขข้อน้ำมูดนะน้ำตาน้ำมูกน้ำลายเหงื่อแล้วก็ปัสสาวะเนี่ยนะก็เป็นธาตุน้ำที่มีอยู่ในกายนี้ถ้าเป็นเตโชก็ลักษณะของร้อนนะธาตุไฟที่ทำให้ร่างกายอบอุ่นธาตุไฟที่ทำให้ร่างกายทรุดโทรมธาตุไฟที่ทำให้ร่างกายป่วยไข้ธาตุไฟที่ช่วยการย่อยสลายย่อยอาหารเป็นต้นเนี่ยนะส่วนวาโยธาตุก็ลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำลมในช่องท้องลมในลำไส้ลมพัดทั่วสารพางกายให้เหยียดคู่เดินนั่งนอนได้เนี่ยนะแล้วก็ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันนี้เป็นวาโยธาตุส่วนอากาศธาตุคือช่องว่างช่องอะไรบ้างช่องหูช่องจมูกช่องปากทางเดินอาหารเป็นต้นเนี่ยนะจนถึงนั่นแหละในทวารทั้ง9นะที่เป็นช่องๆทั้งหลายพวกนี้ก็เรียกว่าอากาศธาตุอากาศธาตุเพราะอากาศธาตุข้างนอกมันจะกว้างขวางขนาดไหนเราก็ไม่ได้เดือดร้อนเท่ากับช่องหูของเราหรอกนะแล้วก็ส่วนวิญญาณธาตุก็คือวิญญาณที่อาศัยธาตุทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นในทวาร6เนี่ยนะก็เพราะธาตุ4ประชุมกันเรียกว่าอายตนะใช่มั้ยก็ตานี่มีอะไรเป็นเหตุใกล้มหาพูดพันมหาพูดธาตุดินน้ำลมไฟก็เหตุใกล้ของจักขุประสาทะโสตประสาทะคานาประสาทะชิวหาประสาทะกายประสาทะเพราะนั้นกล่าวเฉพาะปฐวีอาโปเตโชวาโยก็เพียงพอแล้วที่จะกล่าวประสาทรูปเพราะว่าประสาทรูปมีมหาพูดเป็นเหตุใกล้แล้วมหาพูดเป็นฐานะวัตถุและอารมณ์ของวิญญาณเพราะนั้นวิญญาณธาตุอันนี้เป็นการกล่าวนามรูปแบบย่อๆปฐวีอาโปเตโชวาโยอากาศธาตุเป็นรูปวิญญาณเป็นนามถ้ากล่าวจิตเพียงพอแล้วที่จะกล่าวเจตสิกเพราะเจตสิกที่ไหนมั่งไม่เกิดร่วมกับจิตเวทนาสัญญาสังขารเกิดร่วมกับจิตทั้งหลายมันรูปเวทนาพันถ้ากล่าวปฐวีอาโปเตโชวาโยนะปฐวีอาโปเตโชวาโยอากาศเท่ากับเป็นรูปทั้งหมดนั้นมีลักษณะย่อยสลายรูปขันธ์นะถ้าที่กล่าวไปแล้วทั้งหมดนั้นมีลักษณะย่อยยับหรือย่อยสลายแตกทำลายใครเกิดมาเนี่ยนะเคยเห็นใครบ้างที่ไม่แตกสลายแปลงง่ายๆว่าเกิดมาแล้วไม่ตายมหาภูตรูปไม่แตกทำลายไม่มีเพราะรูปทั้งหมดนะที่กล่าวไปแล้วก็คือรูป อยากจะบอกนิดหนึ่งว่าทั้งหมดเนี่ยนะมันเป็นธรรมะที่สัมพันธ์กันมาตลอดนะไม่ใช่เขียนวางไว้รู้หรูเฉยๆนะเป็นธรรมะที่สัมพันธ์กันจริงๆอย่างว่าปฐวีอาโปเตโชวาโยอากาศคือรูปขันธ์รูปขันธ์ใช่ไหมทีนี้ขันธ์เหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งการเสวยเวทนาเรียกว่าเวทนาขันธ์สัญญาก็จำหมายในสิ่งเหล่านั้นสังขารก็เป็นเครื่องปรุงแต่งวิญญาณก็รู้แจ้งมันก็พิเศษเอาวิญญาณธาตุมาขยายเพิ่มเป็นอะไรเป็นวิญญาณธาตุวิญญาณธาตุมาขยายเพิ่มเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะทีนี้พวกเหล่านี้เนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งองค์ฌานใช่ไหมธาตุทั้งหมดที่กล่าวไปแล้วขันธ์ทั้งหมดที่กล่าวไปแล้วเป็นที่ตั้งแห่งวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาและผัสสะและผัสสะผัสสะนี้สำคัญเลยต้องยกขึ้นมากล่าวยกขึ้นมากล่าวด้วยส่วนอินทรีย์ทั้งหลายก็เป็นข้อปฏิบัติเพื่อออกจากสิ่งเหล่านี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นธรรมะที่มีความสำคัญมากที่เราจะกำหนดแยกแยะวิเคราะห์ลักษณะถือว่าเป็นการทำยาตะปริญญา ในหน้า111 112เนี่ยลักษณะชัดที่จะเอามาทำยาตะปริญญาเป็นพื้นฐานเป็นเบื้องบาทที่เอาไว้กำหนดจดจำเอาไว้เจริญจริงๆทบทวนนะชุดที่1ที่ท่านแสดงขึ้นมาเนี่ยนะคืออะไรธาตุ6ใช่ไหมปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุอากาศธาตุและวิญญาณธาตุปฐวีอาโปเตโชวาโยเนี่ยนะจนถึงอากาศเป็นอะไรขันธ์รูปขันธ์ส่วนวิญญาณขันธ์ก็เป็นวิญญาณที่ใดที่กล่าววิญญาณที่นั่นก็ชื่อว่าเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณกล่าวรูปอีกในหนึ่งจะเป็นอย่างนี้ถ้ากล่าวรูปอย่างนี้นะรูปพวกนี้เนี่ยในฐานะเป็นวัตถุกับอะไรอารมณ์ถ้าวัตถุดีอารมณ์ดีจะได้สุขเวทนาขึ้นจะได้เวทนาที่ดีใช่ไหมวัตถุไม่ดีอารมณ์ที่ไม่ดีทุกขเวทนาเกิดขึ้นถ้าวัตถุปานกลางอารมณ์ปานกลางอุเบกขาเวทนาเกิดขึ้นที่น่าถามที่ถามว่าวัตถุไม่ดีแต่อารมณ์ที่ดีเนี่ยควรจะได้เวทนาอะไรกายเป็นแผลแล้วอยู่ในอากาศที่เหมาะสมควรเป็นยังไงสุขหรือทุกข์ถ้าเป็นแผลแล้วนะถ้าวัตถุมันเสียหายนะมันก็ทุกข์อีกอยู่ดีพันสรุปว่าถ้าวัตถุดีอารมณ์ดีเวทนาเป็นสุขวัตถุไม่ดีอารมณ์ก็ไม่ดีทุกข์ถ้าวัตถุดีอารมณ์ไม่ดีหรือวัตถุไม่ดีอารมณ์ดีเป็นต้นบางทีก็เป็นอุเบกขาบางทีก็เป็นอุเบกขาหรือในระดับปานกลางก็เป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาพันปฐวีอาโปเตโชวาโยอากาศในฐานะเป็นรูปขันธ์นะเป็นตัวที่มีอิทธิพลที่ยิ่งใหญ่มากต่ออะไรขันธ์เวทนาขันธ์เพราะเวทนาทั้งหลายนะเสวยรสของปฐวีอาโปเตโชวารูปว่าเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นอุเบกขาบ้างทีนี้พวกรูปเหล่านี้นะมันมีสีอยู่ด้วยใช่ไหมรูปพวกนี้เป็นที่ตั้งแห่งสีอะไรบ้างขาวเขียวเหลืองดำแดงเป็นต้นตัวที่กำหนดแยกแยะได้นี่อาศัยอะไรอาศัยสัญญานะสัญญาเนี่ยเป็นหลักในการกำหนดแยกแยะทำไมคนนี้ไม่เหมือนคนนั้นคนนั้นไม่เหมือนคนนี้เป็นต้นนี่เอาอะไรมาแยกขนาดนี้ได้สัญญานะทำกิจแยกสีขาวสีเขียวสีเหลืองสีดำสีแดงนั่นเป็นคนนั้นคนนี้ทั้งหลายเนี่ยนะไอความสำคัญหมายอย่างนี้จะเรียกว่าจำก็ได้จะเรียกว่าสำคัญก็ได้ใช่ไหมเห็นผู้การกับคุณหมอไม่เหมือนกันอย่างนี้ตัวนี้เนี่ยคือสัญญาทั้งหมดเลยก็สัญญาขันเป็นตัวกำหนดแยกแยะระหว่างสีทั้งหลายเนี่ยทีนี้ถ้าสัญญาขันกำหนดแยกแยะได้อย่างนี้แล้วนะกิจตามมาก็คือสังขารขันก็จะตามมาไหมถ้ากำหนดได้ว่าคนนี้เนี่ยจะทำยังไงต่อไปควรจะทำกรรมยังไงต่อไปกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ตามมาคือถ้าพูดอย่างนี้นะรูปทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาเวทนาเนี่ยเป็นตัวสำคัญมากต่อสัญญาเพราะสัญญาเป็นตัวไปกำหนดหมายไว้ในอารมณ์นั้นสำคัญหมายในอารมณ์นั้นพอสำคัญหมายเสร็จสังขารเนี่ยคืออะไรคือเจตนาโดยทั่วไปยกเจตนาเพราะเจตนาธรรมชาติที่กระตุ้นเตือนและชักชวนสัมปยุตธรรมขึ้นสู่อารมณ์เพราะฉะนั้นถ้ากล่าวเจตนาอย่างเดียวก็เพียงพอแล้วที่จะกล่าวขันธ์ที่เหลือทั้งหมดเจตนาก็แบ่งเป็นกายสันเจตนาวจีสันเจตนาและมโนสันเจตนาเพราะฉะนั้นเจตนาเนี่ยมีผลมากว่าจะจัดการอย่างไรกับอารมณ์ควรทำกรรมทางกายวาจาหรือใจเนี่ยนะทีนี้ที่เหลือนะกิจกรรมที่มารับอารมณ์ทั้งหมดเนี่ยเป็นอะไรที่เกิดร่วมกับเวทนาก็เป็นวิญญาณอันนี้ความเป็นขันธ์ธาตุอายตนะทีนี้ผู้ใดที่มาอบรมสัญญาอบรมสัญญาก็เป็นที่มาของอุปจาระสมาธิและต่อด้วยอัปปนาสมาธิพวกเจริญสายฌานจิตเนี่ยอาศัยสัญญาเป็นหลักเนี่ยนะ ถ้าเทียบขันธ์นะไม่ได้เจริญเวทนาขันธ์เป็นหลักแต่เจริญสัญญาเป็นหลักเช่นวินีลกะสัญญาเป็นต้นเนี่ยนะสัญญานี้พระองค์สอนให้เจริญเยอะนะแต่เป็นสัญญาที่เป็นกุศลสัญญาทีนี้ต่อไปเมื่อสมาธิแบบนี้แล้วนะองค์ประกอบของสมาธิถ้าปฐมฌานประกอบไปด้วยวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาแต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะพวกนี้ทั้งหมดมีผัสสะเป็นปัจจัยพวกนี้มีผัสสะเป็นปัจจัยนะคือถ้าดูตามลำดับนั้นก็จะกล่าวนะที่กล่าวเนี่ยกล่าวตามลำดับในเอกสารที่กล่าวว่าพวกอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิเนี่ยนะเป็นองค์ประกอบที่เกิดขึ้นทำให้เรียกว่าเป็นฌานองค์ฌานประกอบไปด้วยวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็อยู่ที่ผัสสะเนี่ยนะผัสสะกับอารมณ์นะอย่าลืมว่าการเจริญฌานทั้งหลายโดยถ้าไม่กระทบกับอารมณ์เจริญได้ไหมไม่มีผัสสะกับอารมณ์นั้นๆเจริญฌานไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นผัสสะจึงเป็นอะไรนะจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญที่เกิดขึ้นของวิตกวิจารเพราะผัสสะแล้วผัสสะเล่าวิตกจึงทำกิจได้นะนะนี่เมื่อการแยกเดี๋ยวนะทบทวนอีกครั้งหนึ่งแยกแยะอย่างนี้ก็แบ่งเป็นกลุ่มอะไรธาตุขันธ์อะไรองค์ฌานถ้ากล่าวฌานเนี่ยนะถ้าเป็นฌานระดับสูงค่อยๆลดลงแค่นั้นเองใช่ไหมไม่ได้มีอะไรพิเศษนะตอนแรกหักวิตกตอนหลังมาก็หักวิจารตอนหลังมาก็หักปีติตอนหลังมาก็หักสุขเพราะเอกัคคตาเดียวนี่อมถึงอรูปฌานเบ็ดเสร็จแล้วทีนี้คำพูดนี้นะมูลปริยัติสูตรเนี่ยมาหมดเลยมูลปริยัติสูตรตัวที่เป็นพุทธพจน์อ่ะนะที่ปุถุชนสำคัญในอะไรนะปัทวีอาโปเตโชวาโยเป็นต้นจนถึงทิฏฐธรรมนิพพานเนี่ยนะอยู่ในกลุ่มเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยอมความรวบไว้ทั้งหมดแล้วพระพุทธเจ้าแทงตลอดลักษณะสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดทีนี้เมื่อแทงตลอดอย่างนี้แล้วเนี่ยก็เลือกเฟ้นว่าอะไรคือคุณธรรมที่เจริญแล้วทำให้ออกจากวัตตะได้ก็แยกแยะเห็นลักษณะของอินทรีย์พละโพชฌงค์และองค์มรรคเนี่ยนะนี่ยกตัวอย่างมาให้ดูโพธิปักขิยธรรม4อย่าง1อินทรีย์2พละ3โพชฌงค์4องค์มรรคเนี่ยนะก็เป็นปฏิบัติที่จะทำให้ออกจากสิ่งเหล่านี้ขึ้นเนี่ยนะก็มาจำแนกดูนะว่าลักษณะของที่กล่าวไปแล้วทั้งหมดเนี่ยนะโดยเฉพาะธาตุขันธ์อายตนะองค์ฌานจะไม่กล่าวเพราะถือว่าได้สนทนากันบ่อยแล้วทีนี้มาดูตัวอินทรีย์เลยดีกว่าว่าสัทธินทรีย์นี่มีลักษณะน้อมใจเชื่อน้อมใจเชื่อเนี่ยนะอธิโมกข์นะน้อมใจเชื่อน้อมใจเชื่ออะไรคำว่าน้อมใจเชื่อในที่นี้ไม่ได้ประกาศถึงความงมงายอะไรแต่หมายถึงน้อมใจเชื่อในพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเชื่อตามพระพุทธเจ้าอย่างหนึ่งกับกรรมสกตาอย่างหนึ่งทีนี้คำว่าเชื่อในที่ถูกต้องอ่ะนะที่เรียกว่าโสตาปฏิยังฆธรรมเนี่ยสำคัญใช่ไหมสัทธินทรีย์ที่ถูกต้องเป็นไปตามโพธิปักขิยธรรมโพธิปักขิยธรรมคืออะไรบ้างศรัทธาครบสัตบุรุษฟังธรรมของสัตบุรุษโยนิโสมนสิการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั้นลักษณะของคนที่น้อมใจเชื่อเนี่ยต้องเป็นไปตามนั้นส่วนวิริยินทรีย์มีลักษณะประคองจิตเห็นไหมประคองจิตประคองไว้ยังไงประคองไม่ให้ตกไปในฝ่ายเกียจคร้านเห็นไหมโอ้ต้องประคองนะไม่ประคองนี่เขาไม่ยอมอ่ะนั้นวิริยะเนี่ยลักษณะประคองจิตนะท่านบอกว่าเหมือนอย่างว่าบ้านเรือนที่เก่าคร่ำคร่าใช่ไหมต้องอะไรต้องค้ำเอาไว้ฉันใดวิริยะเนี่ยเป็นตัวค้ำหรือถ้าเป็นกองทัพนะเขาบอกว่ากองหนุนกองทัพหนุนอ่ะนะชุดแรกเข้าไปรบเนี่ยทำท่ารอแร่รอแร่ก็ส่งชุดหลังไปเรื่อยๆนะระดมส่งไปเรื่อยเนี่ยลักษณะของวิริยะเขาจะเป็นอย่างนั้นระดมไปจนถึงรบชนะนั้นก็ประคับประคองแบบนั้นส่วนสตินซีเนี่ยมีลักษณะปรากฏชัด สตินทรีย์มีลักษณะปรากฏชัดอะไรปรากฏนะอะไรปรากฏคุณหมอสตินทรีย์มีลักษณะปรากฏเนี่ยปรากฏว่ายังไง สติเขามีหน้าที่ระลึกได้แล้วก็มีการอารักขาคือระลึกได้ว่าทำนี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลแล้วก็กีดการส่วนที่เป็นอกุศลออกไปเสียเหลือแต่กุศลเท่านั้น คือสติเนี่ยนะเวลาเขาเกิดขึ้นเนี่ยเขาชี้ให้อารมณ์เนี่ยมันปรากฏว่าอารมณ์นั้นมันเป็นอะไรคือตัวปรากฏเกิดขึ้นเนี่ยนะก็อย่างเรามาแยกแยะดูว่าขณะมีสติกับไม่มีสติเป็นยังไงเห็นชัดๆเลยนะว่าเวลาที่เราปล่อยจิตไปเรื่อยเลยนะคิดเรื่องของเราว่างั้นเถอะอยู่ในโลกของเราเนี่ยแล้วแวบนึกถึงคำสอนมาได้นะเออนี่เป็นอย่างนี้อย่างนี้นะอันนี้เป็นอย่างนี้อันนั้นแหละลักษณะของสติอันนี้แบบที่เรียกว่าปรากฏเกิดขึ้นเนี่ยสติเขาจะเป็นอย่างนั้นถ้าเขาปรากฏเกิดขึ้นเมื่อไหร่เขาจะบอกชี้ชัดเลยใช่ไหมอะไรเป็นกุศลเป็นอกุศลมีโทษไม่มีโทษสรุปว่าเป็นไปตามคำสอนไหมหรือไม่เป็นไปตามคำสอนเพราะสติเนี่ยเป็นตัวปรากฏให้เกิดการรับผิดชอบชั่วดีเนี่ยนะทำให้แยกแยะความผิดชอบชั่วดีทั้งหลายอยู่ที่มีสติมันผู้ที่มีสติก็คือมีความรับผิดชอบรู้ชั่วรู้ดีในขณะนั้นเรียกว่าสติเนี่ยปรากฏขึ้นนั้นธรรมชาติของสตินั้นปรากฏในลักษณะนั้นแต่ถ้าอารมณ์ปรากฏมันก็จะเหมือนว่าปฐพีธาตุมันปรากฏตัวมาลักษณะใดตัวนั้นเป็นตัวอารมณ์ที่เปิดเผยตัวเองขึ้นเขาจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าตัวสติปรากฏเกิดขึ้นจะชี้ชัดนะในธรรมทั้งหลายทั้งที่เป็นกุศลอกุศลเป็นต้นแต่ถ้าระดับสูงสติถ้ามันเข้าไปทำให้รูปปรากฏเนี่ยสตินะตัวปรากฏเนี่ยทำให้รูปประกาศตัวว่าอสุภะใช่ไหมถ้ามีสติเนี่ยรูปมันจะประกาศตัวมันเองว่ามันอสุภะถ้าเวทนาเป็นทุกข์สัญญาสังขารเป็นอนัตตาจิตไม่เที่ยงเนี่ยนะถ้ามีสติปรากฏขึ้นมาเนี่ยจะประกาศในความเป็นทุกขสัจของอารมณ์ทั้งหลายบางทีสติเนี่ยบอกว่าอุปัฏฐานะเนี่ยนะอุปัฏฐานะมาจากบาลีว่าอุปัฏฐานะส่วนสมาธิมีความที่จิตไม่ฟุ้งซ่านนะตัวเขาเองเนี่ยไม่ฟุ้งซ่านนะคือเอกคตาเนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้จิตขอไปให้เจตสิกไม่ฟุ้งซ่านเปรียบเทียบเหมือนอย่างว่าน้ำที่เป็นตัวประสานเวลาฝนตกลงมาใช่ไหมฝุ่นนี่มันก็จะสงบระงับฉันใดเอกคตาถ้ามีกำลังเขาจะทำให้จิตเจตสิกเนี่ยสงบระงับฉันนั้นเรียกว่าทำให้จิตไม่ฟุ้งซ่านเป็นลักษณะส่วนปัญญาก็คือการที่รู้ชัดเนี่ยนะปัญญาเนี่ยรู้ชัดว่ายังไงรู้ชัดว่านี้ทุกข์เป็นต้นสรุปว่าสัทธินทรีย์เห็นได้ที่ไหนนะโสตาปฏิยังฆาธรรมวิริยินทรีย์เห็นที่ไหนสมปทานสตินทรีย์เห็นที่ไหนสติปทาน4 สมาธินทรีย์เห็นที่ฌาน4แล้วก็ปัญญินทรีย์รู้ชัดที่รู้ที่อริยสัจ4พันการอธิบายลักษณะของธรรมะเหล่านี้เนี่ยนะต้องเป็นไปตามหัวข้อธรรมเหล่านั้นถ้าไม่อธิบายไปตามหัวข้อธรรมเหล่านั้นก็เปอร์เซ็นต์ผิดเนี่ยสูงมากเพราะคำว่าลักษณะของเรากับของท่านบางทีก็อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้เพราะว่าที่อื่นๆจึงชี้ชัดเลยนะแม้แต่พุทธพจน์ยังบอกเลยว่าสัทธินทรีย์เนี่ยรู้ได้ที่ไหนโสตาปฏิยังคธรรม4วิริยินทรีย์สัมมาประธาน4สตินทรีย์สติปัฏฐาน4ถ้าสติปัฏฐาน4เนี่ยถ้ามีสติปรารภกายเนี่ยกายประกาศตัวว่าเป็นอสุภะเวทนาประกาศตัวว่าเป็นทุกข์จิตประกาศตัวว่าเป็นอนิจจังธรรมะทั้งหลายปรากฏประกาศตัวว่าเป็นอนัตตาอนัตตานี่ตกลงให้ทำยังไงเมื่อทำทั้งหลายเป็นอนัตตานี่เราต้องทำยังไงสรุปทำไงอนัตตาก็ต้องดูว่าถ้านิวรณ์นะอนัตตาแบบนี้รีบละให้เร็วที่สุดอนัตตาแบบนี้เสียหายละโพชฌงค์อนัตตาไหมอนัตตาแต่ต้องเจริญเนี่ยนะเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาหมายความว่านิวรณ์เนี่ยก็เป็นอนัตตาแต่ต้องละโพชฌงค์ก็เป็นอนัตตาควรเจริญเนี่ยนะ พราะอันนั้นสติเนี่ยเกิดขึ้นก็จะแยกแยะกำหนดจะชัดเจนได้อย่างนี้ส่วนสมาธิก็เป็นไปกับฌานเนี่ยนะเป็นไปกับฌานปัญญาก็รู้อริยสัจแล้วเอาทั้ง5ให้มาประชุมกันดูสิที่สุดแห่งทุกข์อยู่ตรงนั้นน่ะนะทำอินทรีย์ให้ประชุมกันดูนะอินทรีย์ประชุมกันพละประชุมกันโพชฌงค์ประชุมกันมรรคประชุมเนี่ยนะโอ้ศึกครั้งนี้เราต้องชนะถ้าประชุมนะ